billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizleri yine böyle Kur'an ayında, Kur'an sohbetinde bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresinde kaldık, 40. ayeti kerimede. Bugün inşallah 40 ile 44. ayeti kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak masaya yatırmaya çalışacağız dostlar. Hususi olarak da 42. ayet-i kerime sohbetimizin konusunu teşkil edecek. Ben yüksek müsaadelerinizle 42. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Ardından da mealini vereceğim inşallah. Sonra da üzerinde durulması gereken, paylaşılmasında fayda olduğunu düşündüğümüz hususları inşallah konuşacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 42. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle, andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik, ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi değerli dostlar, ekranları başındaki kardeşlerim, ben mealen tilavet ederken sizler de şahit oldunuz. Bu ayeti kerime, Allah Subhanahu ve Teala'nın beyan ettiği bu ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle boyun bükmekten bahsediyor ki siz boyun bükesiniz diye, siz bana hakkıyla kulluk yapasınız diye elçiler gönderdik buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Biz de inşallah bu beyanattan hareketle, Allahu Azza ve Celle'nin bu kavlinden hareketle boyun bükmenin diğer bir anlamı olan kulluk, yine bir anlamı olan aslında itaat konusunu inşallah bugün sohbetimizde ele alma gayreti içerisinde olacağız. Hatırlayacağınız üzere müdavim dostlar pekala bileceklerdir. Bundan birkaç hafta önce zaten Kur'an merkezli olarak Kur'an'ın içerisindeki ayetlerden hareketle itaat kavramını, itaat konusunu ele almaya çalışmıştık. Ama bugün inşallah çok daha farklı veçhiyle, çok daha farklı yönüyle inşallah ele almaya çalışacağız. Allahu Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerimesinde Allah'a boyun eğilmesi noktasında kulluk yapılmasıyla alakalı olarak bunun gerçekleşmesi bağlamında elçiler gönderdiğini beyan ediyor. Biz de bunun bir parçası olan İtaat konusunu, kültürünü inşallah farklı farklı vecihleriyle, yönleriyle ele almaya çalışacağız. Şimdi bildiğiniz üzere kıymetli kardeşlerim, bizler Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmak için bu dünyaya gönderildik. Bunu Zariyat suresinde, yine farklı surelerde, ayet-i kerimelerde Allahu Azza ve Celle beyan etmiş. Zariyat suresinde şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle: "Ba'de a'udhu billah ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Ben insleri ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Dolayısıyla dostlar, bizim bu dünya hayatında varoluş gayemiz alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye kulluk yapmaktır. Ama Allahu Azze ve Celle'ye onun razı olduğu bir şekilde kulluk yapılabilmesi için ise ancak onun razı olduğu bir şekilde İtaatle mümkün. Bak, buranın altını çiziyorum çünkü sohbetimizin ilerleyen aşamalarında burası bize ziyadesiyle lazım olacak. Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu kulluğun yapılabilmesi için onun emirleri ve yasaklarına da hakkıyla itaat kaçınılmazdır. En son söyleyeceğimi dostlar şimdi ifade etmek istiyorum. Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu kulluk emirlerine ve yasaklarına bağlanmaksızın asla gerçekleşmez. Yani kim ki samimi ise, dertli ise, hangi konuda ifade ediyorum? Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk konusunda bunu kendine dert edindiyse, bununla ne bileyim kendisine bir gaye haline getirdiyse ki dünya hayatında varoluş gayemizin bu olduğunu Allahu Teala beyan ediyor. Bizim amentümüzün bir parçası dostlar. Size ekranları başında kardeşlerime bir bir sorma fırsatım olsa ve yöneltsem, sorsam, desem ki bu dünya hayatında varoluş gayeniz nedir? Buna verecek cevabınız Allah'a kulluktan başkası olmayacaktır. Biz bunu düşünmüyoruz. Biz bunu kitaplardan okumuyoruz. Bu bizim inancımızın, amentümüzün bir parçası. Öyleyse bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Allahu Teala'ya kulluk için bu dünyada var isek, Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu kulluk ancak ve ancak Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla itaatle mümkündür. Dolayısıyla Rabbinin rızasını kazanmak isteyen, ki istiyoruz değil mi dostlar? Allah bizi cennet ehlinden kılsın. Allahu Azze ve Celle şu mübarek günlerde dualara icabet edeceğini, geri çevirmeyeceğini buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Dualarımızı geri çevirme Allah'ım. İstiyoruz, yalvarıyoruz, senden niyaz ediyoruz, bizi razı olduğun kulların arasına ilhak eyle. Evet, biz cenneti istiyoruz, Rabbimizin rızasını istiyoruz. Ama bu ancak ve ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla itaatle mümkün. İşte biz de bugün Rabbimize boyun bükmek, Rabbimizin razı olduğu kulluk, bunun hakkıyla tas tamam yerine getirilebilmesi için gerekli olan itaat konusunu masaya yatıracağız. Evet, itaat fıkhı çerçevesinde inşallah işlemeye çalışacağım sohbetimi ve bunu birkaç vecihiyle ele alacağım. Yani dört başlıkta toplamaya çalışacağım inşallah. Dikkat ederseniz dostlar, az önce itaat fıkhı dedim. Bu ifadeyi zaten fıkıh çok eski bir yani kültürümüzde yerleşik olan bir kavram. Ama biz bunu son dönemlerde farklı kavramlarla da harmonize ederek kullanıyoruz. Hatta hiç unutmuyorum, kardeşimizin bir tanesiyle yoldayken, trafikteyken, trafiğin böyle boca olduğu, tabir yerindeyse sıkıntılı bir dönemde, ya aslında herkesin bir trafik fıkhına ihtiyacı var dediğinde hoşuma gitmişti. Yani bir şeyin gerekliliği ve nasıl yapılması gerektiği noktasındaki malumatlar bir hukuk düzenlemesi aslında fıkıh. Hatta bir yerde şahit olmuştum. Sanırım bir kitabın başlığıydı. Sosyal medya fıkhı diye rastlamıştım. Hoşuma da gitmişti. Dolayısıyla ben de burada itaat fıkhı başlığı çerçevesinde birkaç vecihiyle inşallah bu konuyu ele almaya çalışacağım. Şimdi dostlar, vakti de iktisatlı kullanmak adına az önce söylediğimi hatırlatmak babından söylüyorum. Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun yapılabilmesi için Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla itaatin şart olduğunu söyledik. Dolayısıyla itaat fıkhını inşallah ele alacağımızı söyledik ve Rabbimizin razı olduğu o itaatin yapılabilmesi için en önemli şartlardan, hususlardan, noktalardan ilkini söylüyorum. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda istekli, gayretli ve azimkar olmak. Şimdi filmi biraz daha başa sarıyorum tekrar. En azından kompozisyonu bir anlamda giriş, gelişme ve sonuç bağlamında daha iyi ifade edebilmek adına. Şimdi dedik ki Allahu Azza ve Celle kulluk için bu dünyaya gönderildik. Allahu Teala'ya hakkıyla, yani tas tamam kulluğun ifa edilebilmesi için de onun emir ve yasaklarına hakkıyla itaatin kaçınılmaz olduğunu da ifade ettik. Şimdi soru şu, az önce hatta dua ettik değil mi? Ya Rabbi bizi cennet ehlinden kıl diye dua ettik. Ya Rabbi bizi rızana ermiş kullardan olmayı nasip et diye dua ettik. Şimdi bunu istiyoruz ama bunun yolunun da hakkıyla itaatten geçtiğini de ifade ettik. Bu deklarasyonu da verdik az önce. Dedik ki ya Rabbi evet, senin razı olduğu kulluğun ancak itaatle mümkün olduğunu söyledik. Biz bunu her Fatiha suresinde de ifade ediyoruz, deklara ediyoruz bir manada. Ama soru şu, Allah için başta nefsime soruyorum. Ekranları başındaki müdavim kardeşlerim, dostlar. Siz de Allah için nefslerinize sorun, etrafınıza sorun, dertleşin kardeşlerle. Soru şu, biz bunu biliyor olmamıza rağmen, yani Rabbimizin razı olduğu kulluğun ancak hakkıyla itaatle mümkün olduğunu biliyor olmamıza rağmen, Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda, yani ona hakkıyla itaat konusunda ne kadar istekliyiz? Ne kadar azimkarız, ne kadar gayretliyiz. Çok basit söylüyorum. Yani bir ekmek sırasında, işte özellikle Ramazan'da malum, Ramazan pideleri çok meşhurdur. Sosyal medya mesafesini bile muhafaza etmeden, önce sıra bana gelsin diye nasıl bir canzara şahane böyle gayret içerisinde değil mi insanlar? Bunu yaşıyoruz. Her gün fırından ekmek almaya gittiğimizde ben bunu görüyorum yani. Mutlaka siz de belki ekmek fırında değil de başka alanlarda, sektörlerde bunu dünya hayatında müşahede etmişsinizdir. Bir saati yaşamışsınızdır. Anlatmak istediğim şu, bir kampanyada bundan faydalanabilmek adına gösterdiğimiz gayreti, isteği, o azimkarlığı biz Allah'a ve Resulüne itaat konusunda, emirlerine ve yasaklarına icabet etme konusunda gösterebiliyor muyuz? Allah için bunun cevabını söyleyin, dillendirin. Hem nefsinizde hem etrafınızda. Bir haber portalında bundan birkaç sene önce rastlamıştım. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bir elektronik mağazasının açılış gününde kampanyadan faydalansınlar diye işte büyük bir kampanya yapmışlar. İnanır mısınız, izdihamdan ötürü insanlar birbirlerini linç etmeye kalkmışlar. Belki bir elektronik malzemeye sahip olabilmek adına çevik kuvvet müdahale etmişti. Çok iyi hatırlıyorum bu haberi. Şimdi biz bu koşuşturmayı Allah için yapabiliyor muyuz? Biz Allah'a ve Resulüne, onun gönderdiklerine, emirlerine ve yasaklarına itaat ve icabet konusunda, hususunda, bu bağlamda istekli miyiz, gayretli miyiz? Bu denli bir mücadele içerisinde olabiliyor muyuz? İşte Allah'ın razı olduğu kulluğun ortaya konulmasında itaat önemlidir dedik ama itaat konusunda istekli ve azimli olmak da kaçınılmazdır. Bu işte kulluk prensiplerinin en başında gelir. İtaat konusunda istekli olmak. Allah Azze ve Celle'nin talebidir bu kıymetli kardeşlerim. Ya alışverişte, bir kampanyada, bir dünyalık malzemeden faydalanabilmek, ne bileyim ondan menfaatlenebilmek adına gösterdiğimiz bu gayreti Allah'a ve Resulüne icabet etme konusunda gösteremiyorsak vallahi yazıklar olsun bize. Allah Azze ve Celle bize rahmet nazarıyla bakmaz ki biz Allah'ın rızasının kazanılabilmesinin yolunun hakkıyla itaatten geçtiğini biliyoruz. İşte hakkıyla itaat prensibinin en başında istek, gayret ve azimkarlı olmak gelir itaat konusunda. Allah Azze ve Celle yarışın buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda, cennetini kazanma konusunda birbirinizle mücadele edin buyuruyor Allah. Evet, bir kampanyadan faydalanabilmek adına yarışmaktan değil, cenneti kazanmak uğrunda yarışmaktan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah için sorsun herkes nefsine. Ben başta nefsime olmak üzere, ben Allah'a ve Resulüne itaat konusunda ne kadar istekliyim, ne kadar gayretliyim, diğer kardeşimden daha fazlasını yapabilmek adına ne kadar azimkarım, Allah için herkes kendisine sorsun. Allah Azze ve Celle kavlinde buyuruyor ki ba'de a'udhu billah ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yer ve gök kadar mesafesi olan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşuşun buyuruyor Allah. Bu uğurda yarışın buyuruyor Allah. İşte biz Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat konusunda önemli bir yer tutan, önemli bir husus niteliği olan istek, azimkarlı olmak ve gayretli olmak konusunda nerede duruyoruz, ne kadar başarılıyız? Allah için herkes sorsun kendisine. Evet, birinci başlığımız bu. Yani Allah'ın razı olduğu kullardan olabilmek için hakkıyla itaat, ama itaat prensibinin en başında, itaat konusunda hakkıyla tas tamam yerine getirilebilmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi, ki zirveye oturuyor benim kanaatim, istek, gayret ve azimkar olmak. Yani Allah'a ve Resulüne itaat konusunda istekli olmak. Ben hayır konusunda ne yapabilirim? Hayır konusunda ne kadar gayretliysem Allah Azze ve Celle'nin rızasında da o kadar yakınım demektir bu. İşte ben tam olarak da bu işin neresindeyim? Şimdi az önce ayet-i kerimenin mealini vermiştim ya dostlar. Yani birbirimizle yarışmak, birbirimizle mücadele etmek, hayırda mücadele etmek, hayırda yarışmak, hayır konusunda birbirimize gıpta etmek. Yani Ahmet iyi yapıyor da ben Ahmet'ten acaba bu hususu Allah için daha iyi yapabilir miyim? Ki bu Ebu Bekir'de, Ömer'de sahabelerin birbirleri olan yarışında biz biliyoruz. Hatta sahabelerden bir tanesi içeriye girdiğinde Allah'ın Resulü cennetli görmek isteyen bu sahabeye baksın dediğinde, onun niçin cennetlik olduğunu öğrenmek adına evinde misafir olmuştu sahabe. Acaba ben onun gibi yapabilir miyim? Onu geçebilir miyim? Cenneti ben de istiyorum. Öyleyse bu hayırlı ameller konusunda nasıl azimkar olabilirim? Sahabe bunun derdiyle dertlenmişti. Cenneti istemeye gelince vallahi istiyoruz. Allah Azze ve Celle bu sözümüze şahit olsun ve bizi cennet ehlinden kılsın. Vallahi slogan değil. Biz bunun uğrunda canımızı, malımızı, her şeyimizi feda etmeye hazırız. Ama Allah'ın rızasını ve cennetine nail olmak, onun emirlerine ve yasaklarına hakkıyla itaatle mümkün. Peki biz bu işin neresindeyiz? Ne kadar istekliyiz? İşte tam da bunu konuşuyoruz. Şimdi tam ifade etmeye çalıştığım aslında şu, altını çizeyim dostlar. Yani her hususu, her fırsatı ganimet bilip Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaya, hakkıyla itaat konusunda kendi lehimize çevirmeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Allah bize bir hayat imkanı vermiş. Allahu Teala bize bir fırsat vermiş. Dünya hayatında kulluk fırsatı vermiş. İtaat konusunda istekli olarak bunu fırsata dönüştürmeliyiz. Her anımızı, bunu kastederek söylüyorum. Bakınız bununla ilgili ben inşallah çok benim nezdimde değerli olan, bütün örnekler tabii böyle ama bu konuya mutabık olması bakımından çok değerli bir örnek inşallah paylaşacağım. Yani istekli, azimkar, her fırsatı değerlendirmek bütünlüğü içerisinde inşallah bu örneği vermeye çalışacağım. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli dostlar, Sahih Müslim'de, eğer bakıyorum hemen, teyit edeyim dostlar, evet, Ebu Davud'un tahric ettiği bir rivayet, özür diliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını ifa etmişler cemaatle, sahabeyle. Namazı bitirdikten sonra da Allah'ın Resulü selam veriyor, sahabelerine doğru dönüyor ve mescitte hepsi oturuyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine dönerek diyor ki, ashabım, bugün içinizde oruçlu olan var mı? Hazreti Ömer radıyallahu an Allah'ın Resulüne cevaben diyor ki, ya Resulallah, Allah azze ve celle Ömer'e rahmet etsin, Allah ondan razı olsun. Ömer radıyallahu an diyor ki, ya Resulallah, ben diyor gece oruç tutmayı aklımdan geçirdim. Düşündüm, ya yarın Ömer oruç tut dedim kendi kendime ama tutmadım ya Resulallah. Böyle bir cevap veriyor Ömer. Ömer'in ardından Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, ben de diyor Ömer gibi tıpkı aklımdan geçirdim. Ertesi gün oruçlu olayım diye düşündüm ama ben düşündüğümü gerçekleştirdim. Ben oruçluyum ya Resulallah. Bir müddet sonra Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İçinizde bugün hasta ziyareti yapan var mı diye sordu sahabelerine. Ömer radıyallahu anh bu sorunun üzerine dedi ki, ya Resulallah, gördüğünüz üzere daha namazı yeni bitirdik. Siz bize yeni döndünüz. Biz daha namazdan oturduğumuz yerlerden kalkmadık. Benim tabirimle söylüyorum. Rivayette bu kısım yok. Ya daha güneş yeni doğdu. Gün yeni başlıyor. Daha yeni işte ne bileyim güne yeni atılacağız. Daha dur bakalım bir ya Resulallah. Bu bağlamda bir reaksiyon gösteriyor ve diyor ki, ya Resulallah, daha selam verdiniz ve biz oturduğumuz yerlerden kalkmadık. Biz hangi ara hasta ziyareti yapmış olabiliriz ki ya Resulallah? Bunun üzerine Ebu Bekir diyor ki, ya Resulallah, ben yaptım. Diyor ki, nasıl yaptın ey Ebu Bekir? Diyor ki, ya Resulallah, ben dün kardeşim Abdurrahman İbni Avf'ın hasta olduğunu işitmiştim. Ve sabah namazına gelirken nasıl olsa sabah namazına uyanacaktır düşüncesiyle kapısını çaldım. Onun evine ziyarette bulundum. Bir isteği, arzusu, ihtiyacı var mı sordum. Ve ondan sonra mescide geldim. Başka bir ifadeyle, ya Resulallah, ben bugün bir hasta ziyareti gerçekleştirdim. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün içinizde fakir doyuranınız var mı diye sordu. Hazreti Ömer az önce söylediklerinin aynısını tekrarladı. Aynısını. Hiçbir fark olmaksızın. Dedi ki, ya Resulallah, daha selam verdiniz. Biz de bak mescitte oturduğumuz yerlerden henüz kalkmadık. Gün yeni başladı. Bu ara hangi fakir doyuralım? Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, ben bir fakir doyurdum. Dedi ki, nasıl oldu be Ebu Bekir? Ben diyor mescide geldim ya Resulallah. Baktım bir gariban oturmuş. aç olduğu her halinden belliydi. O arada da oğlum Abdurrahman içeri girdi. Baktım elinde de böyle yiyecek bir şeyler var. Yani o fakir, açlığı her halinden belli olan kardeşimin en azından ihtiyacını gidereceğini düşündüğüm bir şeyler yiyordu. Aldım oğlumun elinden, Abdurrahman'dan, gittim o fakir kardeşimin karnını doyurdum. Ona ikram ettim ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cennet senin olsun ey Ebu Bekir. Sana cennet müjdesi var. Bunun üzerine o sessizliği Ömer radıyallahu anh'ın çok ama çok derinden dillendirdiği ah bozdu. Ah, ah dedi Ömer. Öyle bir ah çekti ki o sessizliği bozdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Rabbi Ömer'e de merhamet et. Sen ona da rahmet nazarıyla bak ya Rabbi. O ne zaman ki bir hayır işlemeye kalksa Ebu Bekir hep onu geçti. Evet, işte bizim mücadelemiz tıpkı Ömer'le Ebu Bekir gibi olmalı. Ve hatta ötesine taşıyarak söylüyorum ki Ömer'i geçen Ebu Bekir gibi olmalı. Radıyallahu anhum. Allah onların hepsinden razı olsun. Her fırsatı ganimete çevirmiş, lehine çevirmiş Ebu Bekir. Hasta olduğunu duymuş, sabah ziyaret etmiş erkenden. Bir aça şahit olmuş, karnının doyurulması gerektiğini düşünmüş, hemen müdahale etmiş. İşte biz de Allah'ın razı olduğu o kulluğun hakkıyla yerine getirilebilmesi için itaatin kaçınılmaz olduğunu söyledik ya. İşte o itaat prensibi, o disiplininin en başında gelen azimkar olmak, Allah'a ve Resulüne, emirlerine icabet konusunda istekli ve kararlı olmak konusu gelmektedir. Dostlar, ikinci, yani bu disiplin ve bu prensibin ikinci başlığı olarak, itaat fıkhının ikinci başlığı olarak, tabii bunlar sadece bunlardan ibaret değil, bunlar ilave de yapılabilir. Abdullah kardeşim sadece bunlardan mı ibaret? Şunlar da söylenebilir. Mutlaka eksiği vardır, belki fazlası vardır. Daha da ilave edilebilir ama ben tedebbür bakışıyla bütüncül değerlendirdiğimde bu dört başlıkta toplanabileceğine kanaat getirdim. İkinci başlığa hemen vakit kaybetmeden devam etmek istiyorum. Allah ve Resulünün emirlerine ve nehilerine icabet etmek, itaat etmek konusunda devamlı olmak. Az önceki istekli, gayretli ve azimkar olmaktı. Şimdiki başlığımız ise dostlar devamlı olmak. Muhtemelen neyi kastettiğimi pekala anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Dün namaz kılıyordunuz, bugün de kılıyorsunuz ama bakıyorsunuz yarın kılmıyor. Böyle bir itaat anlayışından Allah Subhanahu ve Teala razı değil. Hani biz kullukta Allahu Azze ve Celle'nin rızasını kazanmayı arzu ediyorduk ya. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum, altını çizerek ifade ediyorum. Bugün yapılıp yarın yapılmayan itaatten Allah razı değil. Rahmet nazarıyla bakmaz Allahu Azze ve Celle. Dün yapacaksın ama bugün yapmayacaksın. Dün çok yapacaksın, bugün az yapacaksın. Farzları ve haramları kastederek söylüyorum. Dün namaz kılıyordu, bugün zor geldiği için kılmıyor. Ya da dün kılmıyordunuz, bugün başladınız, yarın belki kılmayabilirim. Subhanallah, böyle bir şey olabilir mi ya? Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Allahu Azza ve Celle bizi İslam'la, imanla müşerref kılmış, şereflendirmiş, izzetlendirmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi bizi imanla nasip ettiğin, imanla yaşamayı ikram ettiğin, imanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Razı olduğun kul olarak huzuruna gelmeyi bizlere ikram eyle Allah'ım. Dün iyi ama bugün senin razı olmadığın kul olarak karşısına gelmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Düşünebiliyor musunuz? Dün Allah'a itaat var, bugün yok. Dün çok iyisiniz, bugün hiç yok. Dün 3 vakit kıldınız, bugün 2'ye düşürdünüz, yarın 5. Böyle bir itaat anlayışı yok, böyle bir dünya yok kıymetli kardeşlerim. İşte Rabbimizin razı olduğu kulluk, itaat demiştik ya, o itaatin tas tamam olabilmesi için o disiplinin, o prensibin ikinci başlığı itaatte devamlı olmak. Dün sünnet-i seniyyeye ittiba etmek düşüncesiyle, niyetiyle, muradıyla pilavı eliyle yiyen insanların bugün, abartısız söylüyorum, birer abdestli kapitalistlere dönüştüğüne şahit oluyoruz. Allah böyle bir itaatten razı değil. Hiç helali, haramı gözetmeyen insanlara dönüştüler. Dün eliyle sünnet diye pilav yiyen insanlar. Böyle bir itaatten bahsetmiyoruz biz. Biz dünüyle, bugünüyle ve yarınıyla helallere ve haramlara hakkıyla icabet eden bir itaat anlayışından bahsediyoruz. Bırakmak yok ucunu. Dün daveti çok iyi taşıyordu. Hatta daveti çok iyi taşımadığı için, daha doğrusu biraz böyle ihmal ettiği için kardeşlerini eleştiriyordu. Vallahi bugün bırakınız davet taşımayı, helali haramı gözetmeyen insanlara dönüştüler. Bu mu hakkıyla itaat? Değil. İşte o disiplinin ikinci başlığında devamlılığın önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Birçok hadis-i şerif var ama vakti iktisatlı kullanmak adına şimdi oralara hiç girmiyorum. Az ama devamlı olan ibadetin Allah katında makbul olduğuna dair hadis-i şerifler malum. Ama ben burada bir rivayet paylaşmak istiyorum kıymetli. Daha doğrusu konuya çok mutabık, yani mutabakat arz ediyor bu anlamda. Hemen paylaşmak istiyorum. Neyi anlatacak bu rivayet bize? İbadetlerde devamlılığın hakikatin kıymetli olduğunu. Daha doğrusu devamlılık konusunu anlayan bir sahabeyi misafir edeceğim inşallah. Rivayet Sahih Müslim'de geçiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Fatıma radıyallahu anha, ravisi ise Ali radıyallahu anh bizatihi kendisi anlatıyor olayı. Diyor biz bir gün evde oturuyorken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiler, teşrif ettiler. Benimle diyor Fatıma'nın arasına oturdu. Evimize misafir oldu. Ben hatta o kadar yakın oturdu ki Allah'ın Resulü'nün ayağının bana değdiğini ve onun vücut ısısının benim nezdimde hissedildiğini pekala fark etmiştim yani. O kadar yakın oturduk diyor rivayette Hazreti Ali radıyallahu anh. Sonrasında bir savaş sonrasında Allah'ın Resulü esirler elde etmiş ganimet olarak ve bunu haberdar haber alan, bundan haberdar olan Fatıma radıyallahu anha babasına yani Zişan Efendimiz'e bir talepte bulunuyor. Diyor ki ya Resulallah bak ellerim nasır tut. Ev işleri yapmaktan babacığım. Bak omuzum diyor o su kırması taşımaktan iz yaptı. Mümkünse evimizin işlerinde bize yardım etmesi açısından bir hizmetçi sağlayabilir misiniz diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor ki ben hepsini fakirlere dağıttım, ihtiyacı daha fazla ihtiyaçlara, ihtiyacı olanlara, muhtaçlara dağıttım diyor. Diyor kalmadı yani. Ama diyor ben senin benden istediğinden çok daha hayırlısını sana haber vereyim mi? Tabii ki ya Resulallah buyur diyor. Diyor ki yatmadan önce Allah azza ve celle 33 defa tesbih et subhanallah diyerek. Yine 33 defa hamd et, elhamdülillah diyerek ve Allahu Azza ve Celle'yi birle 33 defa Allahu Ekber diyerek ve sonrasında da La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu da bir defa söyle, toplamda 100 defa bu zikirleri yap, benden istediğinin çok daha hayırlısını Allah sana verecektir buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu Irak ehliyle otururken anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü böyle böyle bizim eve geldi. Bunları bunları konuştuk. Fatıma'ya bunları bunları bunları tavsiye ettir diyor Hazreti Ali. Sonra diyor ki Ali radıyallahu anh fe vallahi ma taraktuhunne. Asla Allah'a yeminle söylüyorum ki Allah'ın Resulü'nün bana öğrettiği günden bugüne bunları hiç terk etmedim. Vallahi terk etmedim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin allemenihinne diyor hadiste. Bana öğrettiği günden bugüne hiçbir zaman bu zikrullahı, Allah'ın bu zikrini, tesbihatını terk etmedim. Oradan birisi diyor ki peki ya Ali ve la leylatas sıffin, sıffın gecesinde dahi mi terk etmedin? Subhanallah. Yerinde bir soru, makul bir soru sordu yani. Çünkü sıffın hakikaten böyle zor bir süreçti Ali radıyallahu anh için. Ve yerinde bir soru. Hiç terk etmedim. O günden bugüne kadar duyduğum ve öğrendiğim andan itibaren Allah'ın Resulü'nün bize öğrettiği andan itibaren hiç terk etmedim. Buna mukabil dedi ki وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ Sıffin gecesinde dahi mi terk etmedin? Bunun üzerine Ali radıyallahu anh dedi, قَاتَلَكُمُ اللّٰهُ يَا اَهْلَ الْاِرَاقِ Allah sizi kahretsin ey Irak ehli. وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ Sıffin gecesi dahi terk etmedim. İşte bu bize, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu rivayeti, bu örneği bize, ibadetlerde devamlılığın yapılabildiğini ve yapılmasının hayırlı olacağını öğreten bir rivayetti. İtaat disiplini prensibinin üçüncü başlığı olarak diyorum ki kıymetli kardeşlerim, Allah Azza ve Celle ve Resulünün hükümlerine müracaat etmek. Daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. İhtilaflarımızı Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Bizim hayatımıza dair hükmü Allah ve Resulü verecek. Hayatımızın zerresinden küresine kadar. Hayatımızda her bir meselede Allahu Azza ve Celle'nin hükmüne boyun eğeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Siz Allah'a hakkıyla kulluk yaptığınızı, yapmak istediğinizi iddia edeceksiniz. Ve bunun hakkıyla itaatten geçtiğini söyleyeceksiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bunu da deklare edeceksiniz. Sana kulluk ederiz ya Rabbi diyeceksiniz. Bunun yolunun itaatten geçtiğini söyleyeceksiniz. Ama hayatınıza dair müşkillerinizi Allah'a ve Resulüne götürmeyeceksiniz. Daha da anlaşılır söyleyeyim mi bizim jargonla? Hevamız ve arzumuzun sesi Allah ve Resulünün sesinden ve hükmünden daha ağır basacak. Vallahi Allah böyle bir itaatten razı değil. Evet. Faydalı olacağını ümit ederek iniliyorum ifademi. Vallahi eğer ki hevalarımız, arzularımız, isteklerimiz Allah ve Resulünün hükümlerinin ve seslerinin üzerine ağır bastıysa Allah böyle bir itaatten razı değil. Allah faizi haram kılmış. Biz bunu biliyor olmamıza rağmen Allah'ın ve Resulünün bu konuyla net, çok sarih hükümlerinin olduğunu bilmemize rağmen hakkıyla itaat etmiyorsak Allah bize cennetini vermez. Rahmet nazarıyla bakmaz. Beklediğimiz o nusretini bize ikram etmez. Evet, isteklerimiz ve arzularımız ilahımız olmayacak. Çok net. اَفَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ Hevasını, arzusunu, isteğini, menfaatini, maslahatını, ilah edineni görmedin mi buyuruyor Allah. Ya Rabbi bizleri maslahatını, menfaatini, arzularını, isteklerini, hevalarını, heveslerini ilah edinenlerden olmaktan muhafaza eyle. Evet, seslerimiz Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükümlerinin sesinin üzerine çıkmayacak. Evet, onlar ne dediyse o. İşte itaat prensibinde ele alınması gereken en önemli hususlardan bir tanesi bu. Allah'ın Resulü bir şey söylemiş, biz onun üzerine bir şey söylüyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Kim bana böyle bir durumda hakkıyla itaatten bahsedebilir ki? Elinizi vicdanınıza koyun kıymetli kardeşlerim. Allah için. Allah ve Resulü bir meseleye ilişkin bir hükmü var. Biz bunun üzerine fütursuzca, Allah'tan korkmaksızın geleceğiz bunun üzerine bir söz söyleyeceğiz. Allah bize rahmet nazarıyla bakar mı soruyorum. Allah bize insaf eder mi? Allah bize nusretini gönderir mi? Hadi o hepsini geçtik. Allah-u Azze ve Celle'nin yevmül kıyamede yüzüne nasıl bakacağız? Nasıl cennetini arzu edeceğiz? Hayır. Allah ve Resulünün sözünün üzerine söz yok. Hayatımızda zerresinden küresine kadar belirleyici olan onlar olacak. Bakınız. Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili çok yani ikisinin ortak rivayetinden fazla alıntı yaptım bu sohbetimde. Sahih Bukhari, yani Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiseyi paylaşacağım inşallah sizlerle. Bunu da niye paylaşacağım dostlar? İnşallah sizi biraz tefekküre bir anlamda davet ediyorum. Zaten fazlasıyla yapıyorsunuz, Allah razı olsun müdavim kardeşlerim. Ama birlikte düşünelim istiyorum. Bu ayet-i kerime sahabelerin bu tutumuna ve davranışına ilişkin indiyse, Hani diyor ya, innehu kat inqata al vahiy, vahiy kesildi diyor ya hani, Ebu Bekir radıyallahu anh, kesildi, iman ediyoruz biz. Evet, kesilmeseydi Allah bize nasıl ayetler indirirdi acaba? Ki Allah azze ve celle böyle yapanlarla alakalı nasıl düşündüğünü birçok ayet-i kerimede beyan ediyor, o ayrı. Ama bizim bu halimizden için Allah azze ve celle ne derdi acaba? Ve biz yarın yevmül kıyamede Rabbimize vardığımızda, huzurunda arz-ı endam ettiğimizde, bugün Allah'ın ve Resulü'nün sözünün üzerine söz söylediğimiz için ne diyeceğiz? Senin hükmünü hiç tanımadım, hiçe saydım ya Rabbi deyip, biz daha iyisini biliyorduk şeytan misali mi diyeceğiz? Halaktani min nar ve halaktahu min tin. Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan, ben daha eftalim mi diyeceğiz? Bu misalden hareketle böyle mi diyeceğiz Rabbimize? Sen faizi haram kıldın ama biz dünya gerçeği dedik mi diyeceğiz? Hı? Ya Rabbi sen içkiyi haram kıldın ama 1.8 milyar litre tükettik biz. Hem de seni hiçe sayarak ve hükmünü hiçe sayarak mı diyeceğiz? Allah ve Resulü'nün söylediğinin üzerindeysek, böyle bir hayatı değiştirmek için uğraşmıyorsak, dertlenmiyorsak, uykularımızı kaçırmıyorsak, kaçmıyorsa ne diyeceğiz? Beni Temim kabilesi Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. Allah'ın Resulü'nün bulunduğu bir meclise geliyorlar ve onlara bir lider tayin edilmesi gerekiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, Buhari'de geçen rivayete göre Kaka bin Ma'bedi Beni Temim'in başına lider tayin ediyor. Diyor ki Kaka'ya, sen Beni Temim'in lideri ol. Onlara liderlik et diyor yani. Hazreti Ömer Kaka bin Ma'bedi lider tayin ettikten sonra, kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, Ömer radıyallahu anh, bazı rivayetlerde isim zikrediliyor. Bukhari'nin bu rivayetinde Hazreti Ömer'in kimi lider tayin ettiği, onların başına emir tayin ettiği ismi geçmiyor. Onun için ben de burada isimsiz olarak zikrediyorum. Bukhari'den alıntı yaptığım için. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh Kaka bin Ma'bedi emir tayin ettikten sonra Beni Temim'in başına, diyor ki Ömer kalktı, birisine dedi ki sen Beni Temim'in başına emir ol. Bunu duyan Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah Efendimizin yanında oluyor bu olaylar. Dikkat edin, buranın altını çiziyorum. Resulullah Efendimiz gayip değil. Yani onun olmadığı bir mecliste olmuyor. Onun var olduğu bir mecliste oluyor. Ve Ebu Bekir Ömer'e diyor ki sırf bana inat diyor onu emir tayin ettin değil mi? Sırf ben KK'yı tayin ettim diye sen de tuttun başka birisini tayin ettin değil mi diyor Ömer'e. Ömer de diyor ki vallahi ben o niyetle yapmadım. Onun daha hayırlı olacağını düşündüm. Beni Temim'in başına onun uygun olacağı kanaatine vardım. Onu tayin ettim diyor. Bu arada Hazreti Ömer'in sesi yükseliyor. Hazreti Ebu Bekir'in sesi yükseliyor. Aman Allah'ım, çok yüksek sesle bir tartışma söz konusu oluyor. Ve onların Resulullah Efendimiz'in yanında seslerini yükseltmelerini Allah Cebrail'i gönderiyor. Hucurat suresi 2. ayeti kerimede Allahu azza ve celle ya eyyuhellezina amenu la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ey iman edenler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında seslerinizi yükseltmeyin. Yine başka kaynaklarda müfessirler la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Hucurat suresinin 1. ayeti kerimesinin de bu konuyla alakalı indiğini söylerler. Yani Allah ve Resulünün hükümlerinin, sözlerinin önüne geçmeyin. La tuqaddimu. Öncelik yapmayın. Allah ve Resulü varken siz durun. Ya Rab. Allahu ekber vel izzetu lillah. Düşünüyorum da bir haramı helal, helali haram yapma söz konusu değil. İki tane Müslüman Resulullah Efendimiz'den önce meseleye ilişkin bir şey söylemişler ya da başka bir rivayete göre sadece seslerini yükseltmişler. Vallahi bırak sesimizi sadece mubah dairede yükseltmeyi ya Rabbi. Biz senin bugün helallerine haram yapıldığı bir ortama şahit oluyoruz. Bugün sizin hükümlerinizin üzerine hüküm ihdas edildiği bir ortama şahit oluyoruz. Helallerin haram, haramların da helal sayıldığı bir çağı yaşıyoruz ya Rabbi. Ne olur halimiz? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Vallahi diyor, Resulüne söylüyor Allah bunu. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen eğer ki bizim söylediğimiz sözlerin üzerine bir şeyler koyup bir şeyler eksiltmeye kalksaydın, senin diyor gücünü alırdık. لَقَطَعْنَا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da diyor senin şah damarından keserdik. Bunu Allah Resulüne söylüyor kıymetli kardeşlerim. Bizim sözümüzün üzerine bir şeyler yapmaya kalksaydın, senin sonun böyle olurdu diyor Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme. Bugün bizim halimiz nice olur. Helallere haram yapanların bir ortamına şahit oluyorken biz bundan razı gelirsek yarın yevmül kıyamede Allah'a ne diyeceğiz? Ya da konumuzla alakalı olarak, bugün benim hayatımda Allah Azza ve Celle'nin sözü hakim değilse, benim hayatımı Allah Azza ve Celle düzenlemiyorsa, ben yarın yevmül kıyamede Rabbimizin huzuruna vardığımızda ne diyeceğim? Evet. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, üçüncü başlıkta buydu. Yani itaat prensiplerinin üçüncü başlığı, ihtilaflarımızı, meselelerimizi, hayatımıza dair müşkillerimizi Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Dördüncüsü ise kıymetli kardeşlerim, bunu da ifade edip sohbetimi inşallah yavaş yavaş nihayetlendirmek istiyorum. O da İtaat disiplini prensibinin olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir husus, bir nokta. O da semi'na ve ata'na refleksi. Bu kaçınılmaz. Semi'na ve ata'na refleksi. Şimdi biz duyuyoruz, semi'na ve asaynacı olmuşuz. Sahabeler bu konuda Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından uyarılıyor biliyorsunuz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Yani diyor ki vallahi biz Allah Azza ve Celle ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Bakara suresinin son ayetleri. Biz diyor bu ayeti kerime indiğinde bize ağır gelmişti. Allah'ın Resulü'nün huzuruna vardık. Ya Resulallah. Yani biz içimizdekilerden hesaba çekileceğiz öyle mi? Düşünebiliyor musunuz? Bankayı soymayı aklınızdan geçirdiniz. Allah Azza ve Celle soymuş gibi sizi muhasebe edecek. Onun hesabını Allah'a vereceksiniz. Bu sahabeye hakikaten, ya sahabe değil bize, düşünsenize bugün aklınızdan geçirdiğiniz herhangi bir şer konusunda Allah Azze ve Celle yapılmış gibi onu sizden hesabını soracak. Bizden hesabını soracak. Ağır. Sahabeler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme varmışlar. Ya Resulallah, Allah Azze ve Celle bizden cihat istedi. Hiç zor değildi. Namaz istedi, oruç istedi, zekat istedi. Vallahi zor değil. Gücümüz nispetinde hepsini yerine getirmeye çalıştık. Ama biz içimizden ne bileyim Rabbimizin razı olmayacağı şeyleri geçirilmesine engel olamıyoruz. Ve Allah bizden bunun hesabını soracağını söylüyor ayet-i kerimede. Allah'ın Resulü diyor ki siz semena ve asaynacı mı oldunuz? Yani siz işittik de isyan ediyoruz diyenlerden mi oldunuz? Subhanallah. Siz işittik ve isyan ediyoruz diyenlerden değil. Semena ve asaynacılardan değil. Semena ve atanacılardan olun dedi. Ve Allahu Azza ve Celle hem sahabelere hem bize hem bizden sonra gelecek olan nesillere, ümmete, ümmeti Muhammed'e rahmet etti. Ve la yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti kerimesiyle o önceki ayeti kerimeyi hükmen neshetti. Evet, içimizden geçirdiklerimizden artık hesaba çekilmeyeceğiz. Amele dökmediğimiz müddetçe. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimeyle terbiye etti sahabeleri. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir. Semi'na ve ata'na deyin. İşte itaat prensiplerinin en temel hususlarından bir tanesi de Allah ve Resulü'nün hükmünü duyduğumuzda semi'na ve ata'na refleksini ortaya koyabilmektir. Semi'na ve asaynacı değil. Faizin haram olduğunu bildiğimiz halde faiz sırasında beklemekle Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu itaat ortaya konulamaz. Evet, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olunması gerektiğini biliyor olmasına rağmen, bununla Allah'ın razı edilebileceğini biliyor ve buna inanıyor olmasına rağmen, hiçbir şey yapmadan oturduğumuz yerden seyir kalakla Allah razı edilmez. Duydun mu? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle onların aralarında hükmet ayetini ve Allah'ın indirdikleri bugün aramızda, hayatımızda tatbik edilmiyorsa hemen kıyam etmeliyiz. Evet, semi'na ve ata'na refleksi bunu gerektirir. Zübeyr bin Avvam gibi ve birçok sahabe buna örnek verilebilir. Allah'ın Resulü kendilerinden bir şey istediğinde ben ya Resulallah dedi, biliyorsunuz. Hendek günü insanların açlıktan ve soğuktan oturdukları yerden, hendeklerden kalkmaya mecalinin olmadığı günden bahsediyorum. İşte bunu bazen oruç günlerinde, özellikle sıcaklarda çalışan kardeşlerimiz bunu çok daha iyi hissediyorlardır. Takatsiz kalıyoruz. Bir şey yapma isteğimiz kırılıyor belki, evet. Allah azimlerimizi ve gayretlerimizi artırsın. Ama bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Soğuktan ve açlıktan, onlara o denli isabet etmiş olmasından, oturdukları yerlerden kalkma mecali olmayan sahabelere Allah'ın Resulü bir şey istedi. Dedi ki kim düşman saflarından bana haber getirirse ben ona cennette böyle komşu olacağım. İşte semi'na ve ata'na refleksi gereği Zübeyr ibn Avvam ya Resulallah ben dedi. Ve Zübeyr bin Avvam bunu 3 defa tekrar edince Allah'ın Resulü bu vazifeyi Zübeyr bin Avvam'a verdi. Ve sonra döndü sahabelere o gittikten sonra. İnne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyr bin Avvam. Her peygamberin bir havarisi vardır. Onu yarı yolda koymayan sadık adamı vardır. Benimkisi de Zübeyr bin Avvam'dır. Allahu Ekber. Allah-u Azze ve Celle'nin cihat meydanlarında sahabelerini gökyüzünden yeryüzüne göndererek desteklediği, o sahabelere Zübeyr bin Avvam'ın simasını verdiğini hepimiz biliyoruz. İnnel melâikete nezelet, İnnel melâikete nezelet alâ simâ-i Zübeyr. Gökyüzünden yeryüzüne Müslümanlara yardım etmek için Allah-u Azze ve Celle'nin gönderdiği melekler, Allah Zübeyr bin Avvam'ın simasının verdiğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne bahtiyarlıktır ya Rabbi. Bir düşünün ki Allah gökyüzünden yeryüzüne melekler gönderiyor Müslümanlara yardım etsin diye. Ve Allah azze ve celle gönderdiği meleklere Zübeyr bin Avvam'ın simasını vererek gönderiyor. O zaman şu soru kaçınılmaz. Ey Zübeyr, sen ne yapmış olabilirsin ki Allah azze ve celle'nin nezdinde kıymetin bu kadar fazla olsun? Ya da Allah'ın Resulü senden için benim havarimdir desin. Bu ancak ve ancak semi'na ve ata'na refleksiyle mümkün. Onun için Allah-u Azze ve Celle bize, cümlemize hakkıyla itaati ortaya koyma konusunda muvaffakiyetler ikram etsin kıymetli kardeşlerim. Allah-u Azze ve Celle huzuruna vardığımızda bizleri utandırmasın. Mahcup olanlardan eylemesin Allah-u Azze ve Celle. Allah-u Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Günahların bağışlandığı özellikle mağfiret günlerine, o son 10 güne girdiğimiz şu günlerde cümlemizin günahlarını aff ve mağfiret eylesin. Allahu Azze ve Celle hakiki bayramlara eriştirsin. Kadir gecesini hakkıyla idrak etmeyi cümlemize nasip ve müesser kılsın. Razı olduğu kullardan olmayı bizlere nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ورحمة الله وبركاته.